Da sem jim med zobmi videl vsak poskusil. Je še malo časa, lahko pravite. Prav so bi vas samo, če se nam na hitro predstavite, od kje prihajate, s čim se ukvarjate. Ja, da imam pa težavo. Jaz v bistvu ne prihajam iz Bele krajine, jaz sem kmetijo dol po stari mami. Ni važen, samo povejte. A že snima? Ja. Prihajam iz, sem Daniel Čemas, prihajam iz Mengša, z Gorenjske. Tukaj sem pa zato, ker ima gospod Črnelič tako fajn kmetijo, pa smo bili radovedni, kako ima to urejeno in smo še prišli na ekskurzijo. Samo na hitro nam povejte, kaj je, kar se vas tiče, glavno spoznanje današnjega dne in kako ga boste prenesli na področje svojega dela. Jaz mislim, da je vsa ta cela kmetija, kako deluje, je res fajn zgled, kako bi lahko to bilo v Sloveniji in enostavno želimo to recimo prenesti tudi v druge kraje. Konkretno na našo malo kmetijo, ki jo imamo v Beli krajini. Hvala lepa, odlično. Super.